Xulio, eu dolle paso a Xulio Simón, que é o noso correspondente. Xulio, ten o micro pechado. Pero seguro que lle dará ahora mismo. Ahora. Sí, ahora. Sí. Boa tarde, Xulio. Bueno, pues nada, despedimos moi contentos o ano pasado, pensando que xa non nos podía vir un ano peor. Resulta que no 2021 pois continuamos coa pandemia e ademais comezámolo con mazazo, que supón o pasamento de Xosé, un home sobre todo bo e xeneroso, colaborador de Radio Cornellá, da Asociación Rosalía de Castro, pero sobre todo entregado á terra que o viu nacer, Lobios, sí, converténdose en historiador e espallador dos misterios desas terras arraianas. Estes días atrás leía unhas cosas do poeta chileno Vicente Huidobro. Era un home enamorado do mar. Entón, de acordo aos seus desexos, foi soterrado nunha colina fronte ao mar. A súa filla maior, Manuela, e un amigo, Eduardo Anguita, escribironlle un epitafio. E poñía: aquí yace el poeta Vicente Huidobro. Abrid la tumba. Al fondo desta tumba se ve el mar. Pero Xosé non era un home de mar, porque tivo a sorte de nacer nun sitio privilexiado, no Parque Natural da Baixa Limia, a Serra do Xurés, que xunto co Parque Nacional de Peneda-Xerés constitúen ese territorio que é, segundo a UNESCO, reserva da biosfera transfronteiriza entre Portugal e Galiza. Sei que é o máis grande de toda Europa, según dicía el, acórdame. E Xosé gozaba cos regatiños limpos que levan as súas augas ao río Limia e ao río Salas, tamén observando desde as cabaniñas ou chivanas, antigos refuxos dos pastores, o voo da águia real e dos boitres, do azor, do falcón peregrino, como remontaban as correntes de aire, ou dar curtos paseos entre as bidueiras, os acibros, os érvedos, os loureiros, os freixos. Era unha regalía oírlle falar do pasado histórico deses lugares, dos restos arqueolóxicos do río Caldo, da casa da Escusalla, das igrexas, sí. Das romerías. Bueno, en fin, afortunadamente as súas ideas caíron nesta terra fértil e vizosa, teñen que dar forzosamente os seus froitos, non? Claro. A pandemia a mí tamén me privou de, porque quedáramos uns amigos con él para facer un percorrido por Lobios, facer unhas rutas, e ao mesmo tempo tamén él era un gran guía gastronómico, porque sí, ninguén sabía como a él onde se podía comer o mellor bacallau naquela zona, non? Sí, acordate. Perdona que te interrumpa, Xulio, acordaste daquela ocasión que quedamos xuntos precisamente en Portugal, acompañado tamén viña Luís Losada, tamén. Losada, sí. Estivemos disfrutando dun xantar, bueno, pantagrele. Luís Losada, pois, coincidiu con él en un certame de poesía, e, bueno, estaba o home insistíndome sempre a ver cando podemos ir a Lobios para estar con Xosé, para coñecer aquelo, e bueno, pois sí, sí, sí. Non puido ser. Eu creo que foi sobre o día 24, así chameino, e non me colleu, non me deu boa espiña, pero como ti me comentaras que estaba ingresado, tampouco quixen insistir, digo, a mellor, pois, bueno, mira ti. Aí nos deixou, aí nos de verdade que foi unha mágoa, pero que el sementou moitísimas cousas, seguro que bueno, pois dices ti. Exactamente. Bueno, polo que poden escoitar, pois todo o mundo está de acordo en que ti pois organices algo ali para poder xuntarnos, non? Nunha época así, no que todo o mundo poida, no verán posiblemente, a ver si xa estamos un pouco libres de toda esta, a ver si nos deixa pandemia, bueno, podemos eso, xuntarnos, facer un pequeno percorrido e facerlle unha, bueno, un recordo, unha homenaxe a este home que o merece, non? Por boa e xenerosa. Pois Pues eso esperamos hacer. Seguro que tenemos tiempo de intentarlo. Non sei, todos os que poidan participar, que seguro que o farán. E agora, o que quero, despois das túas fermosísimas palabras, Xulio, darlle paso tamén a outro grande amigo que nos debo coñecer precisamente o Xosé, e ademais que era moi amigo del, Manuel Rivero, non? Manolo, escoitasnos. Escoito por moi ben. Moi boa tarde, gracias por invitarme. A ti, ver este calor que está dando a xente por Xosé, pois é entrañable. Eu de Xosé quero dicir que ese fillo agradecido á terra que o veu nacer. Como decía a miña aboa, para falar desas personas totales, íntegra, dicía, é unha persona, é un home de ben, é unha persona de fiar. Eu coñecín a Xosé primeiro na distancia, por ese libro que escribiu sobre os misterios do Xolés. Ajá. Pero despois tuve unha fortuna de coñecelo personalmente, xa cando era alcalde, nunha reunión que fixemos no Concello de Celanova para impulsar o Camiño Xacobeo, o que nós lle chamamos Camiño de San Rosendo. Sí. Pois tal sería a miña sorpresa que ver un home que prestaba tanta atención, que estaba tan atento. E despois un detalle que me causou... Esos pequeños detalles que centran o teu interés. Escribía con pluma e era unha bata. Eu son un enamorado de escribir con pluma e era aquel home que tomaba aquelas notas tan claras, tan retas, como si fuera un arquitecto. E con aquela nitidez, pois impresionou. Depois de irme conto, falaron máis con él, que tiñamos un vínculo común, que era a nosa paixón por las terras arraianas, en concreto polo Castro Laboreiro, que eu levaba xa moito tempo investigando, e ele encantaba os traballos que tiña feito sobre as brandas e as invernieras do Castro Laboreiro. Falando, podíamos ter outro vínculo, Pitoir das Xuñas, e os amontando. É que casualidade... Investigou moito sobre ese tamén, precisamente. Teño pendente de ir a abrir aquel caixón que sempre me dicía, Manuel, ven, que aí temos que sacar cousas que eu teño, porque Xosé era esa persona, era tan prudente, tan observador, e tiña como ese olfato para saber onde estaban as cousas. E tamén coincidíamos en Oseira co padre Damián, pobre home, que era un home sabio. Moito máis comentou precisamente eso, sí. Eso era unha gotada. E entón, pois eso, pero pois xa como eu estaba máis fora, pois a última vez que estuvemos xuntos personalmente foi co nomeamento do Arraiano Maior de Estradís, e tamén se nomeou el, quiso que se nomeara Arraiano Maior de toda a comarca a Nosa Señora de Xurés, que era esa santa pola que tiña, esa virxen, pola que tiña moitísima devoción. Gustou, sempre falaba dela con entusiasmo, nos mostrou, bueno, chamarlle capela, aquilo é como se fora unha pequena catedral vista desde baixo. Sí. Todo o rincón da capela, os seus secretos, por donde viñan as cruces. Eu, que podo dicir de Xosé, para min era esa persona ética, íntegra, na que confiar, clara de ideas, era unha persona que tiña as competencias transversales que son tan nítidas, que era tan traballadora, tan disciplinada, tan orientada a resultados, e pois era agradecida e xenerosa. Él descubría, non agardaba nada. Eu só podo dicir ben de Xosé, sei que está arriba, e a Virxen do Xoré sei que lle axudou a dar ese tránsito, por eso lle mandei aquela recordatorio que me deu para o seu pasamento. É verdade que para mí foixenos para a comarca de unha gran perda, pero foixenos a persoa, pero queda a súa labor que vai quedar por moito tempo. Semente que fixo que seguramente pois servirá dando froitos, contaremos contigo tamén, como dixo Xulio, para que nun momento poidamos xuntarnos todos e facer esa obrigada homenaxe a esa grande persoa. Xosé era moi grande, moi grande. Un bon e xénero. Íntegro e moi coherente. Pois veña, agradezo moitísimo, Manuel, que participaras con nosotros.